देखो हमने किस तरह उनमें से एक को दूसरे पर फजीलत दे रखी है और यकीन रखो कि आखिरत दराजात के एतबार से भी बहुत बड़ी है और फजीलत के एतबार से भी कहीं ज्यादा है।